ruci si ja, da sam večno tvoja sudbina. Dva svedoka imam ja, burmu što na ruci si ja, da sam večno tvoja sudbina. Hajde kući hladiti se večera, crna kafa s pola kocke šećera. Nek se hlade i kafa i večera, samo nek je nama topla postelja. O, žuri, Dragane, Dragane, dok srce nestane, nestane. O, žuri, Dragane, Dragane, dok srce nestane, nestane. Hajde kući hladiti se večera, crna kafa s pola kocke šećera. Nek se hlade i kafa i večera, samo nek je nama topla postelja. Rođe ponoć pola tri, gdje si, s kim si noćas ti, kad si samo moja sudbina. Rođe ponoć pola tri, gdje si, s kim si noćas ti, kad si samo moja sudbina. Hajde kući hladiti se večera, crna kafa s pola kocke šećera. Nek se hlade i kafa i večera, samo nek je nama topla postelja. O, žuri, Dragane, Dragane, dok srce nestane, nestane. O, žuri, Dragane, Dragane, dok srce nestane, nestane. Hajde kući hladiti se večera, crna kafa s pola kocke šećera. Nek se hlade i kafa i večera, samo nek je nama topla postelja. Bare čini goj gori, gojrom njori bi baktali kaljori, čerele se bare čini.